Bazouza Pepe Senga. Tango nyonso batungisaka ngai na noko jambidise soki omonani te akolimwisa ngai didie famille no mabe oroma yoka kolela ya bana nongongo marwau papa yango mama kene wapio papara oboma mama na biso wapio mama mokolo nini mokozongabo mpo omemata bebe jona biso na mokongo didie yango ozako wapio soki mpe malade ata mokanda ya mpamba o soki mpe osi okene nzela nzambe o yoyelanga wa yo atako na ngoro ye bongo nsima oya kozwa biso mitano tokokende kompe momboka bawa ye kasi ekila na nga didi na boya o bana na biso mama mosusu abokolo bango topeye papa mosusu abokolo didi yoka kolela na nga ngongo mawa woma wabalike kobala noki te bomabo didie mabo sema na ndimi te yo kena yo mabo ya maridi kwenu didie mabo sema na ndimi te yo kena yo mabo Misa, Misa Brunelli, love.